Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, jest niedziela, 26 kwietnia, minęła godzina 15. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Do prawie 300 tysięcy wzrosła liczba przeprowadzonych w Polsce testów na koronawirusa. Minionej doby wykonano ich ponad 11,5 tysiąca. Akcja gaśnicza w Biebrzańskim Parku Narodowym dobiegła końca. Strażacy już tylko monitorują pogorzelisko. Papież Franciszek pozdrowił uczestników Narodowego Czytania Pisma Świętego w Polsce. Dotychczas w Polsce wykonano prawie 291 tysięcy testów na obecność koronawirusa, z czego prawie 12 tysięcy w ciągu ostatniej doby, poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Badania potwierdziły 122 nowe przypadki zakażenia. Nowe przypadki koronawirusa to 41 osób z województwa wielkopolskiego, 21 osób z województwa śląskiego, 15 osób z województwa dolnośląskiego i 14 z pomorskiego. 10 osób zachorowało w województwie zachodniopomorskim, 9 w opolskim i po kilka osób między innymi w województwach lubelskim, małopolskim i podlaskim. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o śmierci dwóch osób, 70-letniej kobiety z Poznania i 84-letniej kobiety z Raciborza. Osoby te miały choroby współistniejące. Od wczoraj wyzdrowiało 139 osób, a łącznie blisko 2300. W szpitalach przebywa 2749 osób, które zachorowały po zakażeniu patogenem. Oznacza to spadek w ciągu doby o 72 osoby. Sylwia Białek, Polskie Radio. Kończy się akcja gaśnicza w Biebrzańskim Parku Narodowym. Biorące w niej udział służby dziś zostaną wycofane. Decyzję podjęto po oględzinach terenu przeprowadzonych z policyjnego śmigłowca z kamerą termowizyjną i dronów strażackich. Wykazały one już bardzo niewiele miejsc o podwyższonej temperaturze, ale też już nie tak wysokiej, by wymagało to kolejnych zrzutów wody z wykorzystywanych w poprzednich dniach śmigłowcach. Pożar, wszystko na to wskazuje, został spowodowany przez suszę i nielegalne wypalanie traw. Starszy brygadier Paweł Frontczak, ekspert od traw pożarnictwa i były rzecznik komendanta głównego na antenie Polskiego Radia 24, zwrócił uwagę na to, jak szkodliwy jest to proceder. W niektórych przypadkach, chociażby tak jak to w przypadku Biebrzańskiego Parku Narodowego, to są koszty liczone w milionach złotych. To chociażby, czy strażacy są niejednokrotnie potrzebni w innych miejscach. Paweł Frontczak zwrócił uwagę, że sytuacja pogodowa w Polsce sprzyja ewentualnym kolejnym pożarom. Jak dodał, jeśli pogoda się nie poprawi, więcej nadleśnictw zdecyduje się na zamknięcie lasów. Mieszkańcy czterech lubelskich gmin wybierają dziś nowych radnych. Wybory uzupełniające trwają w Aleksandrowie i Józefowie w powiecie biłgorajskim, w Markuszowie w powiecie puławskim oraz w Terespolu w powiecie bialskim. Wybory są przeprowadzane w sposób tradycyjny, czyli w lokalach wyborczych, ale z zachowaniem reżimu sanitarnego, zapewnia Piotr Czajkowski z lubelskiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego. Według zaleceń powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w Puławach odbywają się te wybory, czyli 2 metry zachowane jest między członkami komisji. Członkowie komisji mają maseczki, mają rękawice, używają płynów dezynfekujących. Może przebywać 2 wyborców na terenie lokalu. Dzisiejsze wybory uzupełniające są organizowane w tradycyjnej formie, natomiast na 10 maja jest zaplanowana pierwsza tura wyborów prezydenta Polski. Ma odbyć się w formie korespondencyjnej. Ustawa czeka na rozpatrzenie przez Senat. Wiceprezes Poczty Polskiej Grzegorz Kurdziel mówił, że spółka jest do tych wyborów dobrze przygotowana i odbędą się one zgodnie z międzynarodowym standardem bezpieczeństwa sanitarnego. Od połowy marca Poczta Polska stosuje specjalne procedury i środki bezpieczeństwa w związku z pandemią koronawirusa. Papież po południowej modlitwie do Królowej Niebios pozdrowił uczestników Narodowego Czytania Pisma Świętego w Polsce. Modlitwa transmitowana była w streamingu z Biblioteki Pałacu Apostolskiego przez watykańskie media. Franciszek w krótkiej homilii zachęcał, by otworzyć serca dla Jezusa, powierzyć Mu nasze obawy i rozczarowanie, czytać regularnie Pismo Święte i prosić Zbawiciela, by wskazał nam właściwą drogę. Drogę Boga, a nie drogę ego, drogę słowa tak, a nie słów być może. Po modlitwie papież przekazał pozdrowienia różnym grupom wiernych. Przekazuję moje pozdrowienia wszystkim, którzy dziś w Polsce biorą udział w narodowym czytaniu Pisma Świętego. Papież podkreślił, jak ważne jest wyrobienie w sobie nawyku lektury Biblii, choćby przez kilka minut, ale codziennie. Zaapelował, by zawsze mieć Biblię przy sobie. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Jan Kałucki. A na początek garść dobrych informacji. Po pierwsze, wiadomo, kiedy najprawdopodobniej ruszą nowe sezony w siatkówce kobiet i mężczyzn. Paweł Zagumny, prezes Ligi Siatkówki SA, powiedział, że pierwsze kolejki powinny się odbyć 19 września. Dodatkowo tydzień wcześniej ma się odbyć turniej, którego formuła trzymana jest w ścisłej tajemnicy, a latem ma być zorganizowana letnia liga na boiskach plażowych. Dobre wiadomości napłynęły też zza oceanu. 1 maja, a więc za 5 dni, drużyny grające w koszykarskiej lidze NBA będą mogły otworzyć miejsca treningowe w Stanach, które znoszą ograniczenia przebywania w domu w związku z pandemią koronawirusa. Teraz motorsport. Robert Kubica, podobnie jak tydzień temu, wziął udział w 24-godzinnym wirtualnym wyścigu. Ostatnio Polakowi poszło całkiem nieźle, bo był trzeci. Tym razem zabrakło szczęścia. Kubica miał kolizję z innym zawodnikiem i mniej więcej w połowie musiał zakończyć przejazd. Cały czas nie wiadomo, kiedy Formuła 1 wróci na tor, chociaż dyrektor sportowy Red Bulla Christian Horner stwierdził, że jego zespół jest gotowy na inaugurację sezonu. Wstępny kalendarz F1 przewiduje, że dwa wyścigi odbędą się w pierwszej połowie lipca w Austrii, a dwa kolejne w Wielkiej Brytanii. Oczywiście bez udziału publiczności. Sport wraca też powoli na Półwyspie Bałkańskim. Od poniedziałku chorwaccy zawodnicy w dyscyplinach indywidualnych i drużynowych będą mogli wrócić do treningów. Niestety tak dobrze nie mają piłkarze i piłkarki we Francji. Tam kwarantanna ma trwać do 11 maja. Paulina Dudek, reprezentantka Polski i zawodniczka Paris Saint-Germain, uważa jednak, że prędzej czy później liga zostanie dokończona. Czekamy na jakąś dokładniejszą informację z klubu odnośnie tego, kiedy moglibyśmy zacząć trenować znowu wspólnie z drużyną. To jest tak naprawdę wszystko na bieżąco analizowane i podejmowane jakiekolwiek decyzje. Ja myślę, że my wrócimy do grania, wszystko wskazuje na to, że to by się nie działo, to liga ruszy i on jest taki, żeby do końca lipca ta liga się skończyła, tak żeby w sierpniu ewentualnie dotoczyć rozgrywki europejskie. Także no, mówię, nie ma oficjalnej informacji, ale wszystko wskazuje na to, że mimo wszystko wrócimy do ligi. I na koniec informacje transferowe. Liverpool włączył się do wyścigu o Kyliana Mbappé. Gazeta Daily Star donosi, że z ojcem piłkarza kontaktował się sam Jurgen Klopp. Natomiast Juventus chce się dogadać z Barceloną w sprawie Artura Melo. Drużyna z Turynu podobno jest gotowa oddać w zamian Matiasa de Lichta. Kolejny sport w trójce za 2 godziny. Teraz najchłodniej w górach 8 stopni, najcieplej 15 w Gorzowie Wielkopolskim, do końca dnia sporo chmur, będą też większe przejaśnienia. Jutro już mniej chmur niż dziś i ciepło, od 13 stopni na północnym wschodzie do 18 w głębi kraju i nawet 23 na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. Uprawa roli wymaga pracy, wiedzy i wielu obserwacji. Tak samo jest z powszechnym spisem rolnym. Zebrane dane pozwolą rozwijać się rolnictwu. Od 1 września do 30 listopada wejdźmy na spisrolny.gov.pl. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Zapraszamy do reklamy. Tylko do jutra. Totalna wyprzedaż na euro.com.pl. Totalnie nie możesz tego przegapić. Na przykład 4K Ultra HD, 55 cali LG za 1790. Taniej o ponad 200 zł. Szukaj nowych okazji na wybrane produkty. Zamów na euro.com.pl lub pod 855 855 855. Regulamin i szczegóły promocji na euro.com.pl. Świętuj z Empikiem Światowy Dzień Książki i skorzystaj z super oferty 3 za 2. Kup 3 książki, a zapłać tylko za 2. Dodatkowo aktywując Empik Premium na 60 dni za darmo, nie płacisz za dostawę i zyskujesz pełen pakiet korzyści. Sprawdź na empik.com i w aplikacji. Zawsze zasypiam bez problemu. Pomaga mi Valerin Sen. Odkąd stosuję Valerin Sen, świetnie śpię, mimo że pracuję na zmiany. Gonitwa myśli nie przeszkadza mi już zasnąć. Valerin Sen to dla mnie spokojnie przespana noc. Zawiera naturalne składniki. Biorę Valerin Sen. Nie ma na co czekać. Suplement diety Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z szyszek chmielu przyczynia się do spokojnego snu. Wyciąg z krokusa uprawnego przyczynia się do równowagi emocjonalnej. Aflofarm. Od 23 kwietnia do końca miesiąca w Lidlu wielka wyprzedaż artykułów odzieżowych i przemysłowych. Aż do 80% taniej. Mnóstwo produktów w wyjątkowo niskich cenach. Nie przegap i kupuj w lidlowych cenach. Aż do 80% taniej. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Agnieszka Kałuka-Ciasiewicz, Magda Trzaska i Hirek Wrona zapraszają Państwa na popołudnie z Trójką w domu. Będziemy grać, rozmawiać, wspominać, świętować i podróżować. I tak aż do godziny 19 będzie o legendzie muzyki elektronicznej Giorgio Moroderze i o dniu własności intelektualnej. Własność intelektualna jest fundamentem egzystencji bardzo wielu twórców. Będzie o sporcie, między innymi o lidze NBA, o której wspominał Jan Kałucki, i o filmie o kuchni azjatyckiej i o tym, co Państwa bardzo zainteresowało tydzień temu. O wspólnym życiu z naszymi czworonogami. Życiu, które ostatnio jest nieco inne. Behawiorysta i trener psów Łukasz Wacławski przybliży nam kolejne najpopularniejsze rasy psów. Za każdą rasą, od malutkich Yorków czy Maltańczyków po ogromne mastify, stoi bogate i bardzo konkretne dziedzictwo genetyczne. Z wilka nie zrobimy przecież owieczki. Więc jeśli chcemy nauczyć się żyć z tym naszym domowym wilkiem w zgodzie i bez problemów, lepiej poznajmy, kim on naprawdę jest. Jeszcze raz dzień dobry i zapraszamy. A muzycznie będziemy dzisiaj zaklinali niebo, żeby wreszcie deszcz stamtąd spadł, bo susza wielka. California rain is falling. I can hear the summer calling. Far away, far away. The song that's fading. Put me on a plane tomorrow. I'll try to run from all my sorrow. Far away, far away from endless waiting. It's so cold here without the sun. I'm so sad here, far away from everyone. What a fool to be ambitious, moving here with all of my wishes. Far away from where my heart is. Zagrożenia zdrowotnego jest niepokój. Dlatego korzystaj ze sprawdzonych źródeł informacji, które publikowane są na stronach internetowych gis.gov.pl i gov.pl/koronawirus. Pamiętaj, że wiedza naukowa oparta na dowodach to najskuteczniejsze narzędzie w walce z koronawirusem. Cześć, mówi Michał Wiraszko, zespół Muchy. Zostańcie z Trójką w domu. No i nie powiedziałem jeszcze Państwu, że dzisiaj będzie z nami. To Misz i jego nowa płyta. better than that. I can do anything. And if it doesn't work out, don't mind, don't mind. If it doesn't work out, that's fine, that's fine. I tutaj jego partnerem jest jeszcze Yusef Dejes. Bardzo długo czekałem na tę płytę i powiem Państwu szczerze, że nie zawiodłem się, aczkolwiek jest bardzo, bardzo trudna. Jeszcze do niej dziś powrócimy w audycji do 19. W roku 2000 Światowa Organizacja Własności Intelektualnej, czyli instytucja działająca przy Organizacji Narodów Zjednoczonych, ogłosiła 26 dzień kwietnia Dniem Własności Intelektualnej. Święto obchodzone jest od 2001 roku, a jego głównym celem jest zachęcanie społeczeństwa do poszanowania praw własności intelektualnej innych osób. O czym opowie Michał Margański. Patenty, prawa autorskie, znaki towarowe, przedmioty codziennego użytku, czy nawet słowa, które wypowiadam, są własnością. Własnością intelektualną jest także pierwszy polski album z muzyką ambientalną, od którego rozpoczynam nasz wspólny czas. Stworzył go w 1990 roku dzisiejszy solenizant Wojciech Konikiewicz. Pianista, muzyk i kompozytor. Pomysłodawca wielu przedsięwzięć artystycznych oraz twórca muzyki jazzowej, elektronicznej, teatralnej, filmowej i tej słyszanej m.in. w kreskówkach. Muzyka nowej przestrzeni, bo taki tytuł nosi wspomniany ambient, potowarzyszy nam podczas tego spotkania, w trakcie którego w myśl idei, jaka przyświecała Organizacji Własności Intelektualnej, zasygnalizujemy, jak ważne jest poszanowanie praw utworów i twórców, w tym wypadku działających na polu najbardziej abstrakcyjnej formy sztuki, jaką jest muzyka. Postaramy się pokazać również, jak działa system wspomagający autorów własności intelektualnej. Własność intelektualna jest właściwie fundamentem egzystencji bardzo wielu twórców. Nie mogę powiedzieć, że w 100%, ale w znacznej części również mojej. Kiedy mówimy o własności intelektualnej, o tym, co dotyczy dzieł stworzonych przez twórcę, zawsze mamy na względzie skończone i określone i zamknięte w pewnej formie dzieła. W praktyce takiej najbardziej elementarnej oznacza to tyle, że utwór zarejestrowany w Organizacji Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi i Pokrewnymi, w skrócie OZZ, nabiera ochrony prawnej. W tym momencie w polskich warunkach ZAIX, czyli organizacja, która zrzesza kompozytorów i autorów dzieł, przejmuje na siebie obowiązki takiego szeryfa, który chroni, broni i rejestruje wszystkie możliwe przypadki i momenty odtworzenia w domenie publicznej danego dzieła. Więc dla twórcy jest bardzo korzystnym być członkiem ZAIX-u. Też nie ukrywam, korzyścią jest chronienie utworów przez tę właśnie organizację, bo wtedy zyskujemy pewien rodzaj wsparcia i ochrony, która w wielu wypadkach okazuje się konieczna. Więc krótko mówiąc, zgłaszamy dane dzieło, dany utwór, czy to jest forma muzyczna, czy słowno-muzyczna, czy to tekst, pod ochronę do ZAIX-u i ta ochrona działa. Jak wiele mam tego rodzaju, nazwijmy to, zarejestrowanych dzieł i tej muzyki, jest bardzo trudne pytanie, dlatego że Tego jest po prostu bardzo dużo. To jest kilkadziesiąt filmów, spektakli teatralnych, różnych form filmowych, od krótkich przez reklamowe do jakichś właśnie kreskówek, dokumentów filmu eksperymentalnego, wreszcie rejestracji spektakli teatralnych. Czy jestem w stanie funkcjonować dzięki temu dorobkowi? W znacznym stopniu tak. Mimo, że nie są to rzeczy należące do obiegu popkultury, to jednak w znacznej mierze to działa i to jest precyzyjnie skanowane przez ZAX. Niech będzie tu właśnie ciekawostką, że wcale te wpływy, które dotyczą mojej twórczości, nazwijmy to kompozytorskiej, nie są największe, jeżeli chodzi o na przykład fonogramy, a więc płyty CD, pokrewne nośniki, tylko paradoksalnie właśnie te rzeczy niewielkiego formatu. Wspomniane kreskówki, filmy rysunkowe, które generują dość wysokie przychody. Dlaczego? Otóż dlatego, że o wysokości tych dochodów decyduje częstość powtarzania. Oczywiście dotyczy to również tak zwanych hitów i muzyki popularnej, czyli utworów, które są na czołówkach tych playlist radiowych i które są często odtwarzane. Często z przebojów czy tak zwanych hitów wycinano i wciąż się wycina sample. Jakże istotne zagadnienie praw autorskich i własności intelektualnej. Ale o tak zwanych architonach, jak nazwała kiedyś sample jedna z naszych słuchaczek, opowiemy za kilka minut. A zatem niebawem wracamy do Michała Margańskiego i sampli, a teraz muzyka, i to nie byle jaka. Utwór użyczony nam przez Wojtka Konikiewicza jeszcze przed premierą, oficjalna, będzie miała miejsce niebawem, specjalnie dla programu Trzeciego Polskiego Radia. Le rideau, elle frissonnait déjà, laissant monter en elle les sentiments bizarres que la nuit ensorcelle sur une top orientale en mosaïque. D'argent rempli de fleurs séchées et sur un vieux fauteuil au cuir usé rugueux. Une maudite espagnole j'étais là de Lolita aux longues mains baguées. chyba. Il était venu là dans un élan sauvage, porté par la blessure de son cœur déchiré. Program Trzeci Polskiego Radia. Cześć, tu Cortez. Zostań w domu z Trójką. A model used to be a role model. Ciekaw jestem, co pan dziś przygotował muzycznie na te parę godzin. Sprzęt domowy jest ok, jak widziałem na fotkach, także jakość odtwarzania powinna być w porządku. Szkoda, że nie mieszkam obok pana jako sąsiad, bo z chęcią bym posłuchał na przykład Arety, Massive Attack czy też Prince'a u pana. Miłego popołudnia. I wzajemnie, panie Pawle, wszystkiego najlepszego dla pana i dla wszystkich słuchaczy programu Trzeciego Polskiego Radia. Zatem Prince. Chelsea don't care. Chelsea rock. and a few. Moses was a pharaoh in the 18th dynasty, and Mo was chilling in Carthage in 33 BCE. And the day that we stop counting, we live as long as a tree. Go ahead, Chelsea, teach me. Go ahead, Chelsea. Make a plan, see your higher self. Get your knowledge and fame and wealth. You don't be chasing nobody's ghost. Of everything, make the most. Come on. Chelsea Rogers was a model. Cudownie w tym utworze Prince zmienia nastroje, klimaty, podróżuje sobie po całym basenie Morza Karaibskiego, zaglądając nawet do Nowego Orleanu. Irek.Wrona@polskieradio.pl to nasz adres kontaktowy. Przypomnę dziś dzień własności intelektualnej. Teraz o dość kontrowersyjnym zjawisku sampling. Czym jest? To już pytanie do Michała Margańskiego. Bob Wood, National Program Director of the Chum Group, work with us in producing... W ten sposób rozpoczyna się album Introducing DJ-a Shadowa. Jedna z najbardziej znanych płyt w historii muzyki, powstałych w całości z sampli. Sampli, czyli drobnych fragmentów wyciętych z innych płyt. Shadow miał i wciąż ma tę wielką zdolność, że szperając w winylach, wyciąga niemożliwe wręcz do rozpoznania fragmenty. Zazwyczaj szuka ich w płytach, o których dawno temu zapomniano, jeśli w ogóle kiedykolwiek przyciągały czyjąś uwagę. Tym samym nie naraża się na rozpoznanie. Zupełnie inaczej sprawa przedstawia się w sytuacji znanych fragmentów. One też są bądź były czyjąś własnością. Zjawisko samplingu zawsze otwiera niekończące się dywagacje i spory, na co rzecz jasna nie mamy aż tak wiele czasu. Możemy jednak w Dniu Własności Intelektualnej przynajmniej zasygnalizować to zjawisko, które wciąż wywołuje wiele kontrowersji. No to jest temat rzeka. Mówi nasz dzisiejszy gość Wojciech Konikiewicz. Muzyk, kompozytor i autor wielu płyt, po które także sięgano w celu wyjęcia sampli. W momencie, w którym pojawiły się możliwości stosowania komputerów i technologii, nazwijmy to elektronicznych, czy w formie fizycznych samplerów, czy w tej chwili już urządzeń, nazwijmy to wirtualnych, no to jest zagadnienie bardzo złożone i jednak też polegające na pewnej kulturze relacji pomiędzy twórcą danego dzieła, a twórcą, który chce zastosować sample, czyli próbkę, czyli fragment de facto danego dzieła. Ja się spotkałem z informacją, zresztą no, nie będę tutaj odkrywał szczególnej tajemnicy. Znane są przypadki korzystania z różnego rodzaju moich tam dzieł czy rejestracji winylowych jeszcze, które są samplowane przez raperów. Sytuacja jest tego rodzaju, że szczerze mówiąc wolałbym, żeby panowie się do mnie zgłosili i zrobili to lege artis, bo nie wynikają z tego tytułu jakieś szczególne kłopoty, ani też straty finansowe. To jest kwestia dosyć symboliczna, ale jednak oddająca no po prostu jakąś sprawiedliwość człowiekowi, który coś wymyślił, coś stworzył, a są to jednak czasem, nazwijmy to iskierki geniuszu, nie chcę tutaj odnosić tego do swojej osoby, broń Boże, ale w ogóle zdarza się, że dobrze zdjęty sample jest jakby falą nośną dla całego pomysłu muzycznego, dla całego utworu. Tu wystarczy wspomnieć fenomenalny kawałek Massive Attack, w którym użyli sampla z płyty Billy Cobama Spectrum i to jest po prostu absolutny cios. To właściwie każdy artysta, który to identyfikuje jako twórczość, a ja na przykład słyszę, ja poznaję tę płytę po prostu dwóch sekundach czy po jednej. Dla każdego takiego, nazwijmy to, fachowca jest rzeczą oczywistą, że w tym momencie sample spełnia rolę formotwórczą, a więc jest czymś w rodzaju rdzenia i osi danego utworu, na którym budowana jest jakby cała reszta, te ornamenty. Gwoli ścisłości warto w tym momencie wspomnieć, że co prawda po fakcie, no ale jednak zespół Massive Attack opublikował kompilację, na której zebrał te wszystkie utwory, jakimi w postaci sampli posłużył się w tworzeniu swoich nagrań. To bardzo ważny gest, który powinien być przykładem dla wielu innych twórców, mówiących dziś co prawda o tym, że nie zarabiają na utworach wykorzystujących czyjąś twórczość, no bo nakład tych płyt jest znikomy, ale koniec końców budują przecież swoją popularność na czyjejś własności intelektualnej. Niech zatem w dniu święta tej własności będzie to sugestia, aby przynajmniej skontaktować się z autorem bądź jego spadkobiercą i ustalić, czy takie działanie jest akceptowane. I o tym właśnie warto pamiętać. Przypomnę tylko, że przyporządkowanie tych wszystkich spraw zaczęło się od albumu grupy Beastie Boys Paul's Boutique, a u nas znakomity polski akordeonista Krzysztof Dobrek. Prawdziwa kopalnia sampli. Muszę sobie przypomnieć, jak to Krzysztof nazywa swoją muzykę. Blues, blues słowiański z południowo-zachodniej Afryki, tak? Tak, mieszają się różne style, różne gatunki, ale przede wszystkim najważniejsza jest wirtuozeria i piękne melodie. Dobre Gwistro, tak nazywa się ten projekt. Zaglądamy do naszego muzycznego kalendarza. 36 lat temu opuścił nas William James Basie, zwany hrabią, czyli Countem Basie, jeden z najważniejszych muzyków w historii jazzu. Teraz dwukrotnie, najpierw ze swoim big bandem, bardzo stare nagranie, zatem przepraszam za jakość, ale znakomite, a później będzie śpiewał sam Frank Sinatra, właśnie z orkiestrą Counta Basiego. Morning blues, blues, how do you do? Good morning blues, blues, how do you do? Babe, I feel all right, but I come to worry you. Babe, it's Christmas time. I wanna see Santa Claus. Baby, it's Christmas time, and I wanna see Santa Claus. Don't show me my pretty baby, I'll break all of the laws. Santa Claus, Santa Claus, listen to my Santa Claus, Santa Claus, listen to my plea. Don't send me nothing for Christmas, but my baby back to me. Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dlatego powstrzymuj się od uścisków, całowania i podawania dłoni na powitanie lub pożegnanie. Więcej informacji na stronie gis.gov.pl. Cześć, tutaj Igor Walaszek z Bas Astra Lixigo. Zachowajcie pogodę ducha i zostańcie z trójką w domu. Pozdrawiam. I You see a pair of laughing eyes, and suddenly you're sighing sighs. You're thinking nothing's wrong, you string along, boy, then snap. Those eyes, those sighs, they're part of the tender trap. You're hand in hand beneath the trees, and soon there's music in the breeze. You're acting kinda smart until your heart just goes whap. Those trees, that breeze, they're part of the tender trap. Some starry night, when her kisses make you tingle, she'll hold you tight, and you'll hate yourself for being single. And all at once it seems so nice. The folks are throwing shoes and rice. You hurry to a spot that's just a dot on the map. You wonder how, but it's too late now. You fell in love, and love is the tender trap. And I'm trapped with you. Muszę się Państwu przyznać, że kiedy kupiłem tę płytę na winylu i to pierwsze wydanie, po prostu byłem dumny i blady i szczęśliwy bardzo, że jest ze mną i że mogę ją mieć, bo brzmi naprawdę fantastycznie. Count Basie 36 lat temu opuścił nas, a tu śpiewał razem z jego orkiestrą sam Frank Sinatra. Pamiętają Państwo z ubiegłego tygodnia rozmowę z behawiorystą i trenerem psów Łukaszem Wacławskim? Z pewnością. Dostaliśmy setki, powtarzam, setki maili, że bardzo się podobało i chcą Państwo więcej. Zatem proszę, my i nasze życie z psami, a raczej życie psów z nami w czasie izolacji, choć nie tylko. Drodzy Państwo, cieszy mnie niezmiernie, że mimo upływu tysięcy lat od kiedy pies stał się towarzyszem człowieka, temat naszych wzajemnych relacji z tymi kochanymi stworzeniami wciąż tak bardzo fascynuje i zdecydowanie potrafi przykuć naszą uwagę. Rozmawiamy dziś tu głównie w kontekście ras i psów w typie danej rasy i jest jedna rzecz, którą chciałbym przy tym szczególnie zaznaczyć. Za każdą rasą, od malutkich Yorków czy Maltańczyków po ogromne mastify, stoi bogate i bardzo konkretne dziedzictwo genetyczne. Poszczególne rasy w większości pierwotnie rozwijane były głównie pod względem walorów użytkowych, czyli przydatności do realizowania określonych zadań. Na przykład wyżły czy ogary zawsze polowały, owczarki pilnowały stad bydła, teriery przeganiały lisy z nor albo zagryzały szczury w gospodarstwach, a husky i malamuty ciągnęły sanie gdzieś pod biegunem. Dziś funkcje te wciąż oczywiście są obecne, jednak patrząc szeroko, rola psa wygląda inaczej niż jeszcze kilkadziesiąt lat temu. Maleje znaczenie użyteczności do pracy, a coraz bardziej decyduje sam wygląd albo to, czy pies przypasuje wielkością do naszego mieszkania. Cokolwiek kieruje naszymi wyborami, nawet jeśli w pierwszej kolejności jest to wygląd psa, zawsze powinniśmy zwrócić uwagę na rys genetyczny i na to, w jakim celu dana rasa była selekcjonowana. Przodkowie naszego dzisiejszego Rexia, Maxa, Luny czy Zojki pokolenie po pokoleniu najprawdopodobniej realizowali bardzo konkretne zadania, utrwalając właśnie te genetyczne ślady, których dziś nie możemy ignorować. Z wilka nie zrobimy przecież owieczki, więc jeśli chcemy nauczyć się żyć z tym naszym domowym wilkiem w zgodzie i bez problemów, lepiej poznajmy, kim on naprawdę jest. Myślę, że warto wiedzieć, dlaczego małe psy tak dużo szczekają i czy tak już zawsze musi być, albo jak układać relację z olbrzymim Rottweilerem, którego najmniejsze warknięcie brzmi jak burza z piorunami. Proszę zostać z Trójką. Pan Łukasz jeszcze dziś się pojawi z pewnością i to kilka razy. Pojawią się też m.in. jamniki, golden retrievery, psy te ostrzejsze, ale też i te najmniejsze, nazywane czasem poduszkowcami. No i cały czas zaklinamy deszcz. Ile cały świat, wszyscy gdzieś zniknęli. A-a-a. A-a-a.